عبادت اگر خواسته باشیم تقسیمش بکنیم، یک عبادت قلبی است، یک عبادت مالی است و یک هم عبادت بدنی است. عبادت قلبی بینید که ششته باشه، منتا در قلبت الله را یاد بکنی، زبان شور نمیخورد. حدیث صحیحی داریم از پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم در روز قیامت که الله برای انسانها اما نعمتهای یا بدیل اعمالش برش داده شود و ملائکه را الله پرسان میگه دادی صحف اعمال بنده های مرا؟ و اونا میگه یا الله دادی. گفت چیزی باقی نمانده؟ گفت نه چیزی نمانده. با الله میگه نه چیزی مانده. و ملائکه میگه که صحف را باز مراجعه میکنه، میبینه که در صحیفه چیزی نیست. باز میگه الله میگه ای ملائکه ای بنده مرا در قلب یاد میکرد و تو را خبر نباشت. بنان پاداش عزیرم برش بده، پاداش عزیرم برش بده. الله اکبر. عبادت قلبی است، عبادت مالی است. انسان مال را در راه الله خرج میکند، پول داری در راه الله خرج میکنی، در حقیقت به این احساس به خدا نزدیک میشه. نزدیکترین شیرینترین چیز مال است، نه؟ مال در انسان که دارد در حقیقت بنده صالح است. بسیار مردم هستن که جان میده خو مال نمیده. از این خاطر همیشه در قرآن مال پیش میکرد، الذين جاهدوا في سبيل الله باموالهم وانفسهم. اول مال بده در راه خدا، زیرا با مال زیاد ضرورت است نسبت به جان. مال بده در راه الله. بعد میگه که عبادت های بدنی است، روزه میگیری، زکات میگیری، حج میتی، نماز میخوانی، این کلش عبادت هایی است که به بدن تعلق دارد. عباداتی که به قلب تعلق دارد علما را تقسیم کردن، میگه به پنج نوع است. محبت، دوست داشتن به خاطر خدا عبادت است. خوف، تنها از یک الله بترسی، یه عبادت است. رجا، امید داشته باشی، تن با یک الله امید داشته باشی، مشکل سرطامت با چیزی که الله خواست. امید گفتی الله هست، الله باید پاداش میدهد، الله باید عزت میدهد. اخلاص، هر قدر با الله اخلاص داشته باشی در حقیقت عبادت است. توکل، اعتماد به الله بکنی، به کلش عبادت است. عبادت بدنی، اعمال میگه اعمال کل قوت لله رب عز و جل. هر قوتی که به خاطر خدا استعمال بکنی و چی است؟ عبادت بدنی است. بدن حسب اوامر الهی تقسیم می شود به فرض و سنت و مستحب و حرام و مکروه. هر عمل علمی کل چی است؟ عبادت بدنی است. عبادت مالی که است همان زکات است و هر خیراتی که در راه الله جل جلاله داشته باشه. عبادت در قرآن کریم به معنای تذلیل و بردگی است. سوره مؤمن آیه 47 و قومهما لنا عابدون. قومش رو بر ما ذلیل بودن، آل موسی میخواد که اونا رو کلان بکنن. به معنای بردگی است. و ضرب الله عبدا مملوکا. الله بیان میکنه برای شما مثال یک بنده و غلامی را. عبادت یا عین بیدال به معنی طاعت است. سوره مبارکه یاسین، الم اعهد الیکم الا تعبدوا الشیطان. اینکه اطاعت نکنه شیطان را، این تعهد از شما نگرفته بودیم. عبادت به معنی غضب و نفرت. قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. اگر ذات رحمان کدام فرزند می داشت، اول کسی که من غضب و نفرت میکردم و من بودم. اینجا عبادت به معنی عابدین، به معنی پرستش نیست. عبادت به معنی تمسک و خضوع شرعی. این به کثرت ذکر شده، ای یا کنه عبدو خضوع شرعی. در سوره مبارکه فاتحه همین معنی اعتبار دارد. عزیزا اگر خواسته باشیم که عبادت ما، یعنی هر عبادتی که ما میکنیم او مورد قبول الله واقع شود، بنان برای صحت عبادت دو رکن است. یا به عباره دیگر، عبادتی که یا عملی که به سوی الله پرواز میکنه دو بال دارد. یک بالش اخلاص است، دیگر بالش متابعت از شریعت الله. به نبود یک بال عمل به الله نمیرود، ولو که به نهایت وقت و زمان را گرفته باشد، ولو که به نهایت پول سرش مصرف شده باشد. بنابراین از این خاطر است که هر کاری که میکنین در اون مخلص باشین. و پیغمبر ما علیه السلام می فرماید که انما الاعمال بالنیات و انما لكل امرئ ما نوا. هر عملی که میکنید تعلق به نیت دارد و مطابق به نیت الله برتون پاداش میدهد. اگر نیت به خاطر خودنمایی و ریا و سمعت بود، الله پاداش نمیدهد. اگر نیت مطابق به شریعت به خاطر خدا بود، خب مطابقت با شریعت نداشت، الله چی نمیکنه؟ پاداش نمیدهد. به طور مثال ما و شما نماز میخوانیم دو رکعت صبح، بعد در یک رکعت دو سجده میکنیم. یکی از ما بخیره که دو سجده کم است و ما دو سجده دیگه هم اضافه میکنم، زیرا خدای خود سخت دوست دارم. با ما جرده که سجده دوم و سوم را اضافه کردن، الله را عبادت نکردن. با ما جرده که زیاد کردن. چرا؟ خداوند لعظات که به ما نماز یاد داده، تعلیم داده، گفت که دیگه را که دو سجده بکن. اگر سی و چارش کردی ولو که تو مخلص بودی، الله قبولش نمیکند، زیرا بی قانونی کردی و انسان بی قانون را الله دوست ندارد. یک نکته. نکته دیگری که پس هر کاری که ما میکنیم باید چی بکنیم؟ هم مخلص باشیم و هم این عمل خود را به شریعت خدا تقدیم بکنیم. در روز آخرت هم دو سوال از پیش ما میشود: لیما فعلت و کیف فعلت. امام عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه دلیم در غنیه یک باب میذارد، میگه انسانی که در روز آخرت حشر میشه، الله از پیش میگه لیما فعلت، چرا این کار کردی؟ لیما فعلت، از اخلاص پرسان میکنه، چرا این کار کردی؟ به خاطر خدا کردی یا به خاطر دنیا؟ دوم سوال: و کیف فعلت، چی گونه انجامش دادی؟ به طریقی پیغمبر علیه السلام انجامش دادی یا از جان خود جور کردی؟ از جان خود جور نمیشود، تبره و ارمونه را زده برو با خدای بر تو خواندیم، صحیح شده؟ نمی شود. نه، خدا را یاد بکن به طریقی که الله خواسته و تبره و ارمونه الله یاد نمی شود، ولو که تو خوش باشی که خدا را خواندیم، صحیح نصد ذکر کردم، این رقم ذکر الله دوست نداره، زیره به طریقی پیغمبر علیه السلام نیست. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه می فرمه که ایاک نعبد و نخصص بالعبادت الله سبحانه و تعالی. تنها الله را به عبادت اختصاص میدیم، تنها الله را به اختصاص و ایاک نستعین، و خاص خاص از تو مدد میخواهیم. ببین که و ایاک نستعین عجز بنده را ذکر میکند. نستعین متکلم مع الغیب صیغه است، نه دیگر را هم شامل میکنیم. دوجا ایاک نعبد، دیجا میگیم و ایاک نستعین، اوجا مفرد، ایجا چی جمع را میاریم. ما چون مخلوق عاجز است و خدایا از تو طلب میکنیم، کمک میخواهیم. نستعین از استعانت گرفته شده طلب و معاونت را میگویند و به معنی نصرت و توکل هم استعمال شده. در قرآن کریم از 11 پیغمبران الهی در مورد دعا و استعانت ذکر شده که 11 پیغمبران خدا به الله چی کرده؟ رجوع کرده و از الله مدد خواسته و اونها رهبرای ما هستند، اونها ائمه ما شما هستند. مستعان الله جل جلاله است. چرا؟ در سوره مبارکه انبیاء آیه 120 و ربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. و ربنا الرحمن، و پروردگار ما که بسیار مهربان است. المستعان که از او کمک خواسته می شود، از کس دیگر خواسته نمی شود. علما تصفون، در مقابل آن صفات و اعمال زشتی که شما به ما عنوان میکنید. پس مستعان الله است، مستعان بهی هم الله جل جلاله است، مستعان بهی هم الله جل جلاله است، یعنی ذاتی که از او استعانت خواسته می شود، کمک هم او میکند و کمک هم از او خواسته می شود. در آیه 128 سوره مبارکه اعراف حضرت موسی علیه السلام بر قوم چی گفت؟ قال موسى لقوم استعينوا بالله. بر قومش تعلیم داد که ای مردم چی بکنه؟ از ما معاونت میخواهی؟ نه، ما مخلوق است، استعينوا بالله، از الله مدد بخواهید، از الله کمک بگیرید. در حدیث صحیح پیامبر ما علیه السلام در جای روان است، حضرت عبدالله ابن عباس در پشت سر سوار است، ایتو از گوشش گرفت، گفت یا عبدالله، یا غلام، اینی اعلمک کلماتی، ببین چند سخن برات میگم و را خوب یاد بکن. احفظ الله یحفظک، خدا را همیشه حاضر داشته باش، خدا با پیشتوی حاضر است، خدا را دور از خود فکر نکنی. احفظ الله تجد و تجاه، ارجو خدا را، احکام خدا را مراعات کردی، خدا را در هر مشکل میابی، کمکت میکنه. بعد میگه از استعنت فاستعن بالله، ارجو چیز را طلب میکردی از الله طلب بکن، از الله طلب بکن. از استعنت فاستعن بالله، از الله بخواه، یعنی هر گاه از خدا چیزی رو خواسته میشد، وسیله هم چیز معنا گرفته شد. از الله خو میخوایم، خب با کدام وسیله میخوایم؟ مستعان به چیز؟ اسماء و صفات الله است، با او میخوایم. چرا؟ ولله الاسماء الحسنى، مر الله را نامای نیک است، فدعوه بها، با همون نامه چی بکو؟ از الله بخوایم. پیغمبر ما چی رقم میکرد؟ اللهم اینی اسألک بحرمت اسمائک الحسنى وبحرمة كل اسم سميت به نفسك أو علمت أو علمت أحدا من خلقك. اي خدايك بحرمة أسمائك تورا بأنبياء ودوستاي تعليم دار، بحرمة نامائك دلوح محفوظ كت خود نگاهش كت، يا بأيك از مخلوقات تعليمش داري. يا الله اني مشكلة مرحلك، اني مشكلة مرحلك. بس از الله به چی میخواییم؟ به نامه و صفاتش میخواییم. در شامی یا دارالمختار در صفحه 254 جلد 4 ذکر قول امام ابو حنیفه رحمت الله علیه را میکند و میفرمه که لا ينبغي لأحد، امام ابو حنیفه رحمت الله میفرمه لا ينبغي لأحد ان يدعو الله الا به، ای بذاته و صفاته، و هیچ کس اجازه از این نیست که خدا را آواز بکند بغیر اسما و صفات الله، و هیچ کس، به هیچ کس اجازه نیست. پس ما احناف هستیم، هرگاه که به الله آواز میکنیم به اسما و صفاتش آواز بکنیم، غیر الله را داخل نکن. برو بچه خدا کنه، پیرا کنه، خدا کنه سخی شای اولیا کنه، این کار نکن، به جای ندارد. مستعان لهو، یعنی مدد برای چی خواسته می شود؟ برای چی چیز خواسته می شود؟ فی کل الامور، از خدا خو مدد می خواهیم، برای چی؟ ایتو می شود تقسیمش بکنیم، برو در کار آخرت از الله می خواهیم، در کار دنیا از این می خواهیم، بچه که پیدا می شود باز از این فلانه می ریم سه، باز بچه می تا کلانه کار مشکل باده باز فلانه حل می کنه، نه، فی کل الامور، در کل امورت از الله استعانت بخواهی. مرضت آمد با الله التجا بکن، تو را کار نماز حاجت بخوان، برادر قرآن تلاوت بکن، در راه الله خیرات بده، پیش انسانهای صالح برو بگو بر ما دعا بکن، از الله بخوای، تو کار بکن، هر کاری که میکن در کل امورتان از الله استعانت بگیرین. اهدنا الصراط المستقیم، اهدنا الصراط المستقیم، پروردگار را بنما برای ما راه نیک را. شما چقدر زیبا سوره فتحه مبارکه بسیار زیبا صورت است. ببینیم که وقتی کل گپ حلا شد، یا تنعبد و یا تنستاین تثبیت شد، آلی ما کوچک هستیم، چطور با او خدای عظیم برسیم؟ بسیار ما کوچک هستیم، مخلوقات الله بسیار بزرگ است، آلی به ما تعلیم میده که نه این رقم بکن، اهدنا الصراط المستقیم، از امو الله بخواه که راه نیک را براتون نشان بدهد. بنان علما میفرمه که هدایت چیست؟ میگه دلالت باللطف و خیر، به بسیار خوبی و به بسیار لطافت یک راه نیک را نشان دادن. اهدنا الصراط المستقیم، یا الله به لطف و کرمت به ما راه نیک را نشان بده. این هدایت تقسیم میشود به دو عنوان. ملا جیوان رحمت الله علیه در نور الانوار میره تقسیم کرده به نام هدایت موصله و هدایت موصول الی المطلوب. هدایت موصله به چهار قسم است. اول هدایت فطرت است. طفل که نو از مادرش تولد شود، فطرتاً می فهمد که امی شیر را از پستان مادرش چه تو بچوشد. این را کسی برش تعلیم نکرده، این را در فطرتش الله عجین کرده که انتو شیر را بچوش، و زودترین فرصتی کار میکنن. این میگه هدایت فطرت. دوم هدایت حواس است. طفل بعد از یک مرحله در اون وقت نمیفهمه که دست چیز، در دست چیز ربا نمیفهمه که ره بگیره، چشم داره خواه نمیفهمه که چشم برای دیدن است، گوش داره خواه نمیفهمه که برای شنیدن است. یک مرحله میگذر طفل آستاست میفهمه که دست برای وسیله گرفتن است، چشم وسیله دیدن است. نامشه که میگیره ترقی کده برسای میکنه. اینه چه میگه؟ هدایت حواس میکنه، حواس کار میکنه. سوم هدایت عقل است. خود طفلی را نمیفهمه که پیشه و کجا بکنه و چطور بکنه. یک مرحله تیر میشد باز به اساس عقلش ترک میکنه کجا باید به تشناب بره، چطور بشینه، این چطلیس لباس خود را چطور باید جمع بکنه. و یه آخرین مرتبه، بزرگترین مرتبه عقل خود، یقینا که هر قدر عقل بلند برات عبادت بیشتر صورت میگیرد. و چهارم هدایت دین و شریعت است. دین و شریعت، اهدنا الصراط المستقیم، پروردگار شریعت مستقیم را نصیب ما بگردان که با او عمل بکنیم و پیش برویم. استعمال کلمه هدایت در قرآن کریم به معانی متعدد به کار رفته و از جملهش عبادت به معنای ثبات است. پروردگار وقت اهدنا الصراط المستقیم، خدا ثبات را به دین نصیبم بگردان. بسیار مردم یک وقت هدایت داشتن ولی هدایت ندارن، اونا اهدنا الصراط المستقیم معنای ثباتش را فراموش کرده بودن. یا الله به دین ثبات برنه بده که همیشه سرش باشو. هدایت به معنای بیان است. چی بسا مردم هدایت یافتن خب بیان نمی کنن، بیان نمی کنن و مردم نمی گوید. وقتی ما اهدنا الصراط المستقیم، خدا توانایی بیان حق را نصیبم بگردان که حق بیان بکنم. هدایت به معنای دین است. ان الهدى هو ان هدایت به معنای دین، یقینا هدایت هدایت دین است، به معنای شریعت است. اهدنا الصراط المستقیم، خدا شریعت الهی را نصیبم بگردان، سنت را نصیبم بگردان، از بدعت ما را کنار بزن. هدایت به معنای ایمان است و هدایت به معنای طلب است. هدایت به معنای شناخت است و به نجم هم یهتدون، به واسطه ستارگان اینا راه را پیدا می کردن. هدایت به معنای کتب انبیاست، همه کتاب ها. فا اما یأتینکم منی هدن، هدن لیجا معنی چی؟ کتب است. هدایت به معنای حجت است. ان الله لا یهدی القوم الظالمین، الله دلیل و حجت را به انسان ستمگار نمی ده، زبان تا گم می کنه. حضرت موسی علیه السلام با فرعون وقتی که گفت میزد که پروردگار کیست؟ گفت خدای ما او ذات است که آفتاب را از مشرق بالا میکند، بعد در مغرب فرودش میبرد. فوهید الذی کفر، الله حجت را از کافر گرفت و نگفت فرعون که موسی این کار را هم میکنی، تو کار دیگه شب کن. الله این حجت از پیش گرفت. ان الله لا یهدی القوم الظالمین، الله به انسانهای ستمگر حجت نمیده، دلیل نمیده، با زودترین فرصت از بین میرود. و هدایت به معنی اصلاح است. ان الله لا یهدی کید الخائنین، الله اصلاح نمیکند کار خائن را، الله کار خائن را اصلاح نمیکند، کار خائن همیشه در خرابی است. هدایت به معنی الهام است. و اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، الله جل جلاله ابزار وسائل در اختیار انسان ها گذاشت، ثم هدا، با طریقه استفاده را هم الله تعلیم میده چگونه اشیا استفاده میکنه. و هدایت به حواس در سوره مبارکه الاعلا، سبح اسم ربک الاعلا الذی خلق فسوا والذی قدر فهدا، قدر فهدا، هر چیز اندازش تعیین میکنه واس چی گونه از استفاده میکنه. هدایت عقل را قرآن کریم در سوره مبارکه اعراف آیه 100 میلاد، اولم یهدی للذین یرثون الارض، آیا ما هدایت نکردیم واسه عقل انسان را که چی گونه وارث زمین شوین، چی گونه از زمین استفاده بکنین. هدایت دین و شریعت لکل قوم ها در سوره مبارکه رعد است. و دوم هدایت به معنای هدایت موصول الی المطلوب یا هدایت موصل است. یعنی نگاه انسان یک بار به خدا میرسد. وقتی که مسلمان میگه در سوره مبارکه فاتحه اهدنا الصراط المستقیم، مراد این هدایت است. پروردگار ما را به مطلب برسان. اون مطلب چیست؟ قرب تو. اون مطلب چیست؟ نجات از عذاب تو. اون مطلب چیست؟ حمایت از تو، از شریعت تو. اهدنا الصراط المستقیم، هدایت موصول الى المطلوب در اختیار ما تو نیست. اون هدایت را الله به کس لطف میکنه. شما ببینید بعض انسان های کرام بسیار کوچک هستند، الله جل جلاله شجاعت بزرگ برش میدهد. بسیار کوچک هستند، الله علم بزرگ برش میدهد. بسیار کوچک هستند، خدا کار بزرگ برش میکند. این هدایت مطلوب است، موصله است. از الله این تو بخواهید، همیشه از الله چیزی بزرگ بخواهید، کوچک چیزی از الله نخواهید. اهدنا الصراط المستقیم، خدای ما را امام برای انسان ها بگردان که توسط کلمه حق انسان ها راهنمایی شود. ای کلمه را بگوید و یهدیک صراطا مستقیما، مراد هدایت موصول الی المطلوب است. الحمد لله الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. این هدایت موصول الی المطلوب است. الله جل جلاله نصیب ما و شما بگرداند. اهدنا الصراط المستقیم، صراط المستقیم. ببینید که اصلا صراط به معنی راه است و راه همیشه به خاطر یک هدف تعیین شده. جایی که هدف نباشه راه هم نیست. جایی هدف تعیین شد باز پشت راه میگردیم. وقتی که راه را میخواییم، راه میشه کج و کور بوده باشد و راه میشه مستقیم بوده باشه که زود برسی. تو با خدا چی بکن؟ از الله باید که خدای راه راست و مستقیم را نصیبم بگردان. اهدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم یک معنی که لزوم منهج قویم و دوامدار، یک معنی، یک منهج راستین را نصیب من که دیگرگونی نباشد در آن. بنام معنای شرعی چیست؟ امساک و کل مأمور بهی و اجتناب و کل منهی. امام علی قاری رحمت الله علیه این رقم تعریف میکن. صراط مستقیم چی میگه؟ میگه امتساک و کل مأمور بهی. ارگاه که تو با کل مأمور بهی الله تمسک کردی و اجتناب و کل منهی و از هر چیزی که خدا تو را منع کرد زمان نشوی، در حقیقت تو به صراط مستقیم. ارگاه که تو امر خدا را زیر پای کردی و به نهی خدا نزدیک شدی، در حقیقت تو به راه مستقیم نیست. پس وقتی که ما میگه اهدنا الصراط المستقیم، یا الله و ما توفیق قناعت بگو که به اوامر تو تمسک بکنیم، اتیان بکنیم و از نواهیت اجتناب بکنیم. اینی هست. ولی وقتی که نه، زیرا چه بسا انسان است که حکم شریعت را میفهمند و تطبیق نمی کنند. به طور مثال تو کسی هست در میان ما شما که بگه که من نمیفهمیدم که دروغ حرام است؟ من فکر میکنم کل ما شما میفهمیم. پس خیلی چرا میگویم اهدنا الصراط المستقیم؟ اینجا میگه خدای وقتی که میفهمیم که دروغ حرام است، یا الله دیگه قدرت به ما بده که دیگه دروغ نگویم. وقتی که میفهمیم که این چیز حرام است، نباید ما بگیرم و از ما نیست. آیا میگه اهدنا الصراط المستقیم؟ خدای دیگه دست ما را از حرام کوتاه کن. وقتی که میگیم که خدایا استیلای کفر بر کشورم حرام است، ما نباید باشه. اهدنا الصراط المستقیم، در فکر ازیشو که چگونه این سگا را بکشی. این نیست، این معنی اهدنا الصراط المستقیم است. در فکر برو. بنابراین لزوم استقامت، این معنی صراط المستقیم است. سر راه خو اصلی خو همیشه باشی، همیشه باشی، نه که چند روز باشی باز که گفت پیسه و چوکی آمد آسایی که در عقب بری. صحیح شد نه؟ یک روز بجنگی که امرایش، دیگر روز ائتلاف بکنی بشین. الله سو میگه فستقم کما امرت و من تاب معک. فستقم کما امرت، طوری که مأمور شدی اما تو بابر جا باش، اما تو بابر تا آخر باش، خدا کنه یک روز زنده باش. چرا الله اصلا نخواسته که تو به کجا برسی؟ الله سر تو خواسته که برو سر را برو، سر را برو. ببینیم که اگر ما مستقیم باشیم بر حکم خدا، نتیجه چی میبرد؟ اگر ما متمسک به احکام خدا باشیم، هیچگاه تغییر نبیاریم در وجود خود، میفهمیم که نتیجه چی میشود؟ الله جل جلاله در سوره مبارکه حامیم سجده آیه 30، 31، 32 یاداش بگیریم، نتیجه استقامت را به ما میدهد. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، نتیجه تتنزل عليهم الملائكه ملائکه سرتنا الله تخافو از قدرت های استکباری نتاست الله تخافو ولا تحزنو ببره درات که شهید میشان غمش نخو ولا تحزنو الله تخافو ولا تحزنو و ابشرو جنت اللتی کنتم توحدون مجرد با جنت شما نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا و فی الاخره ما امرای شما ولی و سرپرستان ما هستم در دنیا و در آخرت نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا و فی الاخره ولکم فیها ما تشتهی انفسکم ار آن چیزی که تو داری دنیا به سبب دعوت الهیت از او باز شستاده شدی خوب نخوردی خوب نپوشیدی گرم نبودی مشکلات دیدی تکالیف دیدی ببین که این لذت را در او جابت میکن ما تشتهی انفسکم الله جل جلوی نصیب ما شما بکن الله نصیب ما شما بکن در شرح فقه اکبر ملا علی قاری رحمت الله علیه یک کلمه خوب زیبا دارد چی می فرماید کن طالبا لل استقامه لل کرامه بسیار زیبا کلمه است همیشه طلب استقامت از خدا بخواه کرامت نخواه که از دست معجزات باید لا ظاهر شود کرامت نخواه استقامت بخواه چی بسا انسان هایی که به یک جای رسیدن با مخالفت شریعت صبح گرفتار شدن سقوط کردن و بدبخت شدن از الله استقامت بخواهی به خدا ایرایی که قبول کردن بعد دیگه منحرف نکردن در دنیا هم الله جل جلاله نتیجه استقامت را ذکر میکنه و الّا استقاموا علی الطریقه لاسقیناهم ما ان غدقا اگر این مردم با این دین پابرزا استاده میشدن هر انما اینها را سیراب میکردن با آب شیرین آب شیرین برش میداد آنچه که اسباب استقامت است ببینید که لا تطغوا سرکشی نکنید اگر سرکشی کردی استقامت از بین می‌رود دوم که ظالما و ستمگرا و بیدینا و کمونستا نشینید و لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار با انسانهای بیدین ششتی آتش پسویت میاد فکر نکنید تو خیره که قرار کرده ششته باشه خیر است هرچی که شد نه با انسان بیدین ششتی و صد برش گفتی در حقیقت موجب عذاب خدا را بر خود تثبیت کردی بی نمازی و اقیم صلات لذکری نماز بخوان که بی نمازی کردی استقامت میره پشت کار است انسانایی که خوب یاد داشته باشه خب آنانی که همین دین میگوید و در نماز ندیدی شد در جماعت ندیدی شد بسن که قصهش مفت است سازه شد دیگه از پیش با مانو خدایی بگو و وطندار و نه تو بخاطر دین کار میکنی و نه هم تو دین دارستی برو کنید با خدا مسلمانی که نمیخواند نماز را او دین عنوان نکنه او دروغ میگه از دین وسیله جور میکنه و اقیم الصلاه لذکری و انسانی که میخواد که الله مورد استقامت او را بدهد صبر بکند یکان دفعه باید اگر صبر نداشته باشی مورد رحم خودم قرار نمیگیری دشمنان صراط مستقیم شیاطین است همیشه چند چی کار میکنند دشمنان صراط مستقیم اول کار تطمیع است پول برد میتا چوکی برد میتا تو را منحرف میکنند دوم کار چی میکنند تخویف میترسانه تا بندیت میکنند میکشمه دیتویت میکنند سوم ای که خلاشت توهینت میکنند همیشه علیه تبلیغات سو میکنند چارمت شهیدت میکنند اینی کارهای هستن بنام در مقابل از این بفهم که در رای دین که رفتی کل کار قبول بکن در رای دین که رفتی بگو ای گفا است نه تطمیع قبول میکنیم نه از تخویف میترسیم من هم از توهین را باک داریم من هم از شهادت نگریسیم بناهن صراط اهدین صراط المستقیم نمونیش کجاست صراط الذین انعمت علیهم